song I sing. You're the music that I play, and you take my breath away. Smile and it's okay. You take my breath away, like water from a spring on a sizzling summer day. Oh, you take my breath away. None of them will do. For you, you take my breath away, and I don't know what to say. 'Cause you take my breath away. My breath away, and I don't know what to say. 'Cause you take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. Molt benvingudes, aquesta és una nova edició a través d'aquesta emissora de la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Aquestes properes dues hores recordem grans èxits dels 80, especialment, però també de finals dels 70 i principis dels 90. Hem començat amb un dels èxits del 1979, un número 10 aleshores, aquesta cançó de Rex Smith, que es deia You Take My Breath Away, una cançó composta per Bruce Hart i Stephen Lawrence, que ens acostava a aquest interessant cantor i cantant i actor nascut el 1955 a Jacksonville, a Florida. Amb Rex Smith ens anem cap a la música disco, que aleshores ens aportava formacions com Village People. Avui els recordarem amb un remix de l'any 1993 del seu YMCA, i també amb Ses Chic en Dance, Dance, Dance. I'm sure you will find many ways to have a YMCA. They can stop you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything fundamental enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Dance, dance, dance, dance, dance. ballant amb bons ritmes i seguint amb la companyia de Seth Chick amb Dance, Dance, Dance. Ja heu pogut entendre que aquesta és una de les peces favorites de la factoria dels 80. Com també ho ha estat sempre la música de Modern Talking, que avui ens anem a escoltar aquest Special Dance Version, versió especial dance d'un dels seus grans èxits. Aquí escoltem, amb tota la nostra família, el Sherry Sherry Lady. Sherry, Sherry lady, living in devotion. So Avui a la factoria dels 80 estem molt balladors, però moltíssim, moltíssim. Michael Bedford ens portava aquesta cançó que es deia Tonight, també un dels excel·lents, dels millors, al meu entendre, temes de música ballable dels anys 80. El millor de la música disco, sens dubte, s'hi ha d'incloure aquesta peça que estàvem escoltant. Aquest Tonight, amb Michael Bedford. Tenim més cançons i tenim propostes variades. 1988, un dels tops de l'any, va ser la cançó de New Edition, que es deia If It Isn't Love, si no fos amor. Describe this feeling that I feel for her. Why do nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Bé, dels anys 80 no era aquesta cançó, recordàvem una mica, anàvem al 1977 per escoltar la bona música de l'àlbum Slow Hand d'Eric Clapton. Durant molts i molts anys el meu intèrpret predilecte, ja des de l'època de Blind Faith, Cream, Derek and the Dominos, Yardbirds i molts altres, acompanyant-nos en la seva música. Aquesta ha estat una de les seves cançons més destacades, aquest Lay Down Sally, que també escoltàvem aquí a la factoria dels 80. New Edition abans i If It Isn't Love, i ara escoltarem un parell de peces. La primera d'elles, The Ware Band, ens aportarà un tema molt ballable amb el Warehouse mix del seu Party Children, que contenia també la versió i la companyia de Ted Robinson. I després ens anirem amb una cançó que es deia Who's Johnny, un dels temes del 1986 que ens aportava el grup de bona música, de Rhythm and Blues, de Soul, de Funk, i també cap al final de la seva carrera de gospel. Ells van estar actius professionalment entre el 1979 i el 1989. De The Birch escoltarem una de les seves cançons, aquell Who's Johnny. Com us dèiem, això és la factoria dels 80. The 80s Factory. We used to party till the break of dawn. Those happy days still remain in my mind. I wanna tell you a story about the warehouse in this day. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Five, Freddy told me everybody side. DJ spinning, I said my mind. La música et fa companyia, i nosaltres també. Això és La Factoria dels 80. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Ha ha ha! something could blow your mind, man. Tota la nit al vostre costat i el teu especialment. Perquè estiguis on t'estiguis, m'agrada saber que comparteixo amb tu la ràdio, comparteixo amb tu la companyia. All Night Long, que una de les grans cançons que també recordàvem el dia d'avui a càrrec de Lionel Richie. Estem acostant-nos al final de la primera meitat del nostre programa per aquesta setmana de la Factoria dels 80. Tinc moltes cançons que m'agradaria compartir amb tu, amb vosaltres. Però ja que hem d'arribar fins a aquest final de la primera meitat, què tal si escoltem una banda que ens demanava auxili en el seu moment, de Sos Ben, amb el Weekend Girl. Era un vinil, encara el tenim per aquí, d'aquells de 12 polzades que en deien, d'un dels millors temes de la música disco, del Musical Club dels anys 80. Sentim Weekend Girl, la noia del cap de setmana, esperant que siguis tu. Thank you. accident. I've never been in this situation before. Beach later on. Come back, check some video out later on.